बात कर रहे हो गया 73 चल गया। नन आत्मनि अज्ञानादपि न कर्तृत्वादि संभव तस्य असंसारे ब्रह्माभिन्नत्वात्। आत्मन जीव से असंसारी ब्रह्माभिन्नत्वात् न कर्तृत्वादि संभव तथा च प्रतिचि न स्वाज्ञानात् क्रियाकारक भेद। अज्ञान से क्रियाकारक भेद कैसे नेत्याह सिद्धांत ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मनोरभिन्नत्वम् वस्तुतो यद्यपि क्षते अनंतानर्थ संप्राप्ते तथापि तदबोध तथापि तदबोधत वस्तुतः यद्यपि ब्रह्मात्मनः अभिन्नत्वम् इच्छते वेदान्तेषु तथापि तदवबोधतः अवबोधतः अनन्तानर्थ संप्राप्ति। ननु चिदात्मस्फूर्तिपूर्वकं सर्वस्य जडस्य स्फुरणम् अस्ति। सर्वस्य जडस्य स्फुरणं चिदात्मस्फूर्तिपूर्वकम् अस्ति च तस्य सदा स्वरूपज्ञानेन स्फूर्ति। चिदात्मस्फुरण का स्वरूप ज्ञान है ना सदात स्फूर्ति अधिष्ठान चैतन्य का तत्कथन तद अबोधात अनर्थ प्राप्ति। तद अबोधा तद तद अबोधात अनर्थ प्राप्ति तद अबोध स्फुरण स्वयं प्रकाश चिदात्मा स्वरूप ज्ञान स्फुरण होता है अबोध कैसे तथा च यदि नाम स्याद यथोक्त ज्ञान पूर्वकम् पराक सर्वार्थ विज्ञानम् वत्तवृत्तानुरोधतः तथा च यदि नाम स्याद यथोक्त ज्ञानपूर्वकम् पराग सर्वार्थ विज्ञानम् पराग सर्वार्थ पराग सर्वार्थ सर्वेषाम् अर्थानां विज्ञानम् यथोक्त ज्ञानपूर्वकम् चित्स्फुरणपूर्वक स्वरूपस्फुरणपूर्वक ही पराग वस्तूनाम् अनात्मावस्था सर्वत्र विज्ञानम् वस्तुवृत्ति अनुरुद्ध वास्तव बाहर घटपटादि का जितने ज्ञान यथोक्त ज्ञानपूर्वकम् चैतन्य स्फुरणपूर्वक है। आगे तथापि करे आगे श्लोक है ब्रह्मात्मन अभेद सति तथापि अभेद होने पर भी वृत्तानुरोध तो अखंड स्फुर स्वरूप आत्मन सप्रकाशत्व स्वाभाव्यात अखंड स्फुर स्वरूप चैतन्य आत्मा सर्वप्रकाश है स्वभाव स्वयं प्रकाश अनात्मनश्च जड़त्वात् अजड़ आत्मा अपेक्षा विना स्फूर्ति अयुगात। अनात्मा जड़ है अजड़ चैतन्य आत्मा स्फुरण स्फूर्ति के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए वस्तुतः चैतन्य स्फुरण पूर्वक सारे अनात्मा का स्फुरण है। तो फिर स्वरूप स्फूर्तिर आत्मन सदय चेत इष्ट चेत तरी ज्ञानाधीन मृत्यर अनायस सिद्धत्वाद नानर्थ संगति। यदि आत्मन स्वरूप स्फूर्ति सदा इष्ट तो ज्ञान है ज्ञानाधीन मुक्ति अनायस सिद्ध तो अबोध से अनर्थ संगति नहीं तत्र तथाप्य ब्रह्म वित्तेन न कैवल्यपते इति तत् तेन इति ब्रह्म वित्तस्मान् नान्यः पन्था इति श्रुते तथापि अब्रह्मवित् तेन कैवल्यं अच्छा ठीक कैवल्यम ठीक होगा। हाँ तेन कैवल्यम तेन पथा ब्रह्मविद तेन पथा तत्कैवल्यम न इति कैवल्यम बिंदु थोड़ा सा है। हाँ हाँ जोड़ दिया तेन पथा अब्रह्मविद तत्कैवल्य न एति तेन एति ब्रह्मविद तस्मा नान्य पंथा इति श्रुते ब्रह्मविद तेन एति। उस मार्ग से जो स्वरूप स्फुरण से अज्ञान उसको प्राप्त नहीं करता है, ब्रह्म भी तेन इति ज्ञान से प्राप्त करता है अन्य पंथा न। पंचस्तर वाक्यो था अखंडा द्वय ब्रह्म कार्य स्वरूप साक्षात कारण बिना ज्ञान मात्र न मुक्ति स्वरूप ज्ञान स्पूर्ण मात्रा न मुक्ति ऐसा इत्यादि व्याख्या ऐसा पंथा ब्रह्मणा अनुवित तेन इति तेन इत्यादि व्याचस्य तेन एति ब्रह्मविद पुण्यकृत यशश्च प्रकृत ज्ञान मार्गेण तेन कारत ब्रह्मविद मोक्षं गच्छति तदितर तन्मार्ग न तन्मार्ग वाला नहीं है। सार्ग वैसे सतन्मार्ग वो ज्ञान मार्ग उसका है ही नहीं जो अखंड साक्षात्कार ज्ञान इति श्रुति सिद्धत्वात् तस्मान् ना ब्रह्मविद् मुक्तिभाग इति अर्थ। आगे पुण्यकृत तेजसश्च स ब्रह्मविद् तेन इति ब्रह्मविद् पुण्यकृत तेजसश्च उसको पुण्यकृत का तेजस पुण्यकृत इत्यादि पदद्वयम् आकांक्षापूर्वकम् आदत्ते ब्रह्मविद्वे चको हेतु रीत्या संख्याः न श्रुतिः पुण्यकृतेजसश्चेति भवेत् ब्रह्मविदुत्तमः। ब्रह्मविद्वे च को हेतु रीत्या संख्याः न श्रुति अस्माकं श्रुत्या पुण्यकृत तेजसश्च इति भवेद् ब्रह्मविदुत्तमं ब्रह्मविदुत्तमं भवेत् द्वयोर् ब्रह्मविद्वे पुण्यकृतो तेजस हेतुत्वम् उक्त्वा आद्यस ब्रह्मज्ञान के हेतु है आद्यस तद् हेतुत्वं साधयति पुण्यकृत पुण्यकृत पुण्यकृत जायते यस्मात् शुद्धधीरिह मानवः शुद्धसत्त्वोऽथ तद्ब्रह्म साक्षादात्मनि पश्यति। यस्मात् पुण्यकृत मानव यह शुद्धधीर जायते अतः शुद्ध सत्व साक्षात आत्मनि तद्ब्रह्म पश्यति पुण्यकृतों से शुद्धधीर शुद्धधीर उनसे ज्ञान यह इति अधिकृत निर्धारणार्था अधिकार नाम थे मध्य यह पुण्यकृत स शुद्धधीर होति तस्मात् पुण्यकृतम् ब्रह्मवित्व हेतु अतः शब्दार्थ अतः ब्रह्म साक्षात आत्मनि पश्यति तेजसत्वमपि हेतु तत्र इति वक्तुं तेजसशब्दार्थमः तत्र इति ब्रह्मवित्वे तेजशब्देन संशुद्धं सत्त्वमेवाभिधीयते तस्मिन् भवस्तेजसः स्यात् प्रत्यग्प्रवणधीर्नरः। तेज शब्देन संशुद्धम सत्वमेव अविद्यते शुद्ध सत्व अंतगण तस्मिन् भव तेजस तेजस्वी भव तेजस प्रत्यय प्रवण धी नर नर प्रत्यय प्रवण सियात प्रत्ययात्मिक गुरु प्रवण विषय प्रवण नहीं शुद्ध धि पुमान आत्म प्रवण अत्र तेजस तत्र ज्ञानोत्पत्ति रीति मानमा अशुद्ध ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षया पापस्य कर्मणः यथादर्शतल प्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मनि पुंसां पापस्य कर्मणः क्षयात् ज्ञानम उत्पद्यते यथा आदर्शतल प्रख्ये पश्यति आत्मानम आत्मनि यथा आत्मानम पश्यति आत्मनि आदर्शतल प्रख्ये प्रख्ये शुद्धे आदर्शतल शुद्ध होने पर अपने को देखता है मैं बोलते हूँ ये तो ये उनतर आगे आगे ये 78 दो बार दे दिया ठीक है किमिति ज्ञानम शुद्ध बुद्धिम अपेक्षते तत्र यथा दर्शतल प्रच्य पश्यति आत्मन ये उना टीका में पापक्षय शुद्ध दियस्तु ज्ञानोत्पत्ति पापक्षय तत्क्षयस्तु कथम पापक्षय के होगा इत्युक्ते वाक्यांतरमः गर्भेर होमेर जात कर्म चूड़ा मौंजी निबंधने महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मी अंक्रियते तनो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्तात्मसिद्ध संगम त्यक्तात्म शुद्धये यम तनु महागारभेर होमेर जातकर्म चुडावन मंजी निबंधने महायज्ञश्च यज्ञश्च यंतन ब्राह्मी क्रियते ब्रह्म ज्ञान के लिए यज्ञ चूड़ा चू दीर्घ है योगिन संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे कर्म कुर्वन्ति मंजी बंधन वो यज्ञमित मंजी बंधन करते हैं मंजा मंजा निबंधन करते चूड़ा तो होता है हाँ बाल के लिए मंजू बंधना ये वो कहते हैं हाँ तत्पर कुछ मंजी मंजी तो ही बंधन हाँ किंतु तत्पर को यज्ञ यज्ञ भी तो कर्म में अंग है जो पूरा कल्पे नारी नाम जो आया ना मंजी बंधन मंजी बंधन था का अनर्थ करने का जरूरत नहीं पूरा कल्पे ऐसे ही पूरा कल्प अर्थवाद में है एक अर्थवाद में पूरा कल्प होता है ना अर्थवाद में है अब जो पूर्व कल्प अर्थ करेंगे तो पूरा कल्प मात्र इस कल्प में नहीं है तो अब और पूर्व कल्प में वही वाक्य पढ़ेंगे तो क्या अर्थ होगा तो उस पूर्व वो वाक्य हमेशा वेदों जो वाक्य हमेशा ही है जो कहते हैं ना दुकान में आज नगद काली काली कभी भी ऐसे पूरा कल्प में पूरा कल्प है तो इस कल्प में नहीं होता है, और पूरा कल्प अर्थवाद है, उसको क्या कहते हैं जो उधार देते रुपया के बिना देते, उसको क्या कहते हैं उधार, उधार ब्याज नहीं, दुकान में जो कोई दिया बाद में रुपया नहीं गया उधार कहते हैं। अच्छा उधार तो रुपया उधार देते, रुपया दे दिया पेपर सामने उधार, हाँ ठीक है। मैं कहते आज आज नगद काली काली काली कहते हाँ हाँ ये सब पहले हो जाता है गर्भ में होम जात कर्म चुड़ा मुंजी बंधन ये सब होने के बाद आगे यज्ञ आदि होता है, आगे यज्ञ से यंत शुद्ध किया जाता है योग्य कर्म करती तथा भागवत सम्मति योग्य कर्म करती पुण्यकृत्वेन शुद्धधित्व सिद्धेश तेजसत्व अकिंचित कर्म, पुण्यकृत हो गया शुद्धधि फिर तेजस कह करके शुद्ध करने इतिहास का अर्थांतर माह योगी वाह, क्योंकि तेजस का भी अर्थ कर अंतकोण शुद्धि पुण्यकृत से शुद्धि हो जाएगी योगी वाह। योगी वाह तेजसोत्र स्यात् प्रत्यदृष्टौ समर्थतः विषयाकृष्टधीर्यस्मान् नक्षमः प्रत्यगीक्षणे अथवा तैजस अत्र योगी तैजस अत्र स्यात् प्रत्ययदिशु समर्थता प्रत्ययदिशु समर्थ होने से यस्मात् विषयाकृष्ट धीर प्रत्येक क्षण न क्षमा समाहित धियो योगी न तैजस हेतुमा समाहित धि योगी है प्रत्येक क्षण सम क्षमा कथम आत्मदृश्य सामर्थ्यम एकाग्र विधिष्यते सर्वेषु आत्मानम् अहमिति दृष्टमिष्टे समर्थे सब जानते हैं कि जान सकते तत्र विषयाकृष्ट धीर समाद प्रत्यक्षण क्षमा न प्रत्यय अथात्मधीर असमाहित धियो न सिद्ध्यति कश्चि धीर प्रत्ययात्मानम् इच्छदिति श्रुते न सिद्ध्यति सर्प विराम कर देने का कश्चि धीर प्रत्ययात्मानम् इच्छदिति श्रुते तस्मात् धी समाधानम् ज्ञान हेतुर निधिध्यासन विधान आता है, निधिध्यासन विधान करने से कोई खाली कुछ नहीं करके योगाभ्यास करके सबसे बड़ा साधन है योग, कुछ आसन प्राणायाम करे ध्यान कर दिया योग, वो नहीं, यहाँ तो बुद्धि एकाग्रता के लिए योग चाहिए कि निधिध्यासन विधान से वाह एकाग्रता तो चाहिए, पहले भी एकाग्रता के लिए ध्यान आते अभ्यास करते हैं एकाग्र धीय तेजस्य ज्ञान उत्पत्ति इत्यत्र भगवत होने होते में सर्वभूतस्थम आत्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः योगयुक्त आत्मा आत्मानम सर्वभूतस्थम आत्मनिच सर्वभूतानि इच्छते सर्वत्र समदर्शन योगयुक्त आत्मा योगनियुक्त आत्मा अंतकोण यस्य शुद्ध बुद्धेर ज्ञानम इत्यत्र उक्ता स्मृतिर उपसंहरण अत्रैव श्रुतीनामपि सत्वं सूचयति स्मृति दे दिया श्रुति भी एतेवं स्मृतयः सन्ति श्रुतयश्च सहस्रशः कर्मभिः शुद्धसत्त्वस्य सम्यक ज्ञान से जन्मनि। कर्म भी शुद्ध सत्व से सम्यक ज्ञान से जन्मनि इतेवम स्मृतयः श्रुतेश्च सहस्रश सन्ति। तासां संक्षिप्तमर्थं कथयति कर्म भी संकीर्त श्रुति स्मृति का कर्म भी शुद्ध सत्व से सम्यक ज्ञान श्रुतयः सन्ति उक्तं ताः संप्रति उदाहरति श्रुति। यस्मिन् विशुद्ध इत्येवं सत्तशुद्धो ध्रुवास्मति तमेतमिति च स्पष्टम् श्रौतानि च वचांसिनः। यस्मिन् विशुद्धे यस्मिन् में चित्त यच्छन् चित्तम् उच्यते यस्मिन् विशुद्धे ज्ञान होति यस्मिन् विशुद्धे सत्त्वशुद्ध ध्रुवा स्मृति शुद्ध। ये तो चांदोग्य का है। और तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मण विधि संचित वृदान क्या है श्रौतानि वचांसि न एषोनुरात्मा चेतसा इति प्रकृतत्वाद विभव तेष आत्मा इति शेष यस्मिन् विशुद्धे विभव तेष आत्मा इति वाक्य तत्र ये तो अनुरात्मा तो मुंडक में तो यस्मिन् विशुद्धे यस्मे एष अनुरात्मा चेतसा इति प्रकृतत्वाद विभव तेष आत्मा इति शेष यस्मिन् विशुद्धे एष आत्मा विभवति सत्त्वशुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति का आता तत्वज्ञान विविध दिशावाक्यम से वेदानुवचनादिना शुद्धियादि द्वारा ज्ञानत्व तो विनियोजक महात्म उतश्रुतिरुपसंहरति श्रौतानि च वचांसि सन्ति येन केनचन यजेत इत्यादि वाक्य समुच्चयार्थ चकार पुण्यकृत्वादे ब्रह्मवित्त हेतुतम उक्त्वा पक्षांतरम प्रसिद्ध प्रसिद्ध महिमानुवा पुण्यकृद्योगिना विह ब्रह्म विस्तुयते ताभ्याम ब्रह्म विद्या प्रवृत्तये। प्रसिद्ध महिमा ययो तौ प्रसिद्ध महिमानु पुण्यकृत योगिनो पुण्यकृत योगी च पुण्यकृत योगिनो ये प्रसिद्ध महिमानु उनकी महिमा प्रसिद्ध है। ताभ्याम ब्रह्मविद् तुयते ब्रह्म विद्या प्रभुते ब्रह्मज्ञानी की स्तुति वो तो ब्रह्मज्ञानी इतने श्रेष्ठ है जो योगी है पुण्यकृत है। ताभ्याम तुयते ब्रह्म विद्या में प्रभुति के लिए ये ब्रह्मविद तेन गच्छति स एव पुण्यकृत वही पुण्यकृत तेजसश्च इति इसी मार्ग से जाता है वही पुण्य करते तेजस ब्रह्मविद ताभ्याम स्तुति सा च स्तुति च मुमुक्षुणां ब्रह्मविद उद्देशन श्रवणादि प्रभुतौ उपकरोति उपकरोति का स्तुति स्तुति तेन इत्यादे स्वाभिप्रेतां व्याख्याम उक्त्वा व्याख्यांतर अनुभाषते अनुभाषते अनुवाद करती है ये केचिन महात्मानः प्रत्यंग मोहचिदासः पुण्यकृतेज सत्त्वाभ्याम ज्ञाने नाहु समुच्चयम्। यह केचित महात्मान प्रत्यमोहचिदा ज्ञानेन सह पुण्यकृत तेजसत्वाभ्याम समुच्चयम आहु प्रत्यय मोहसिदा ज्ञान है ना, मोहनिवृत्त निवृत्त ज्ञान के साथ पुण्यकृत्व और तेजसत्व के साथ समुच्चय कहते हैं। ज्ञान है ना प्रत्यय मोहसिदा इति संबंध समुच्चय प्रकार दर्शयित पदोरर्थमा पुण्यकृत तेजस पुण्यकृत पुण्यकर्मा यो योगी तेजस उच्यते ब्रह्म ज्ञानैकनिष्ठ सन् पुण्यकृतेजसश्च सन् शास्त्रोपदिष्टमैकात्म्यं शक्तो योगेन वीक्षितम् पुण्यकृत पुण्य यह पुण्यकर्मा योगी तेजस उच्यते तेजस सदस्य योगी ब्रह्म ज्ञानी कनिष्ठ सन पुण्यकृत तेजस सन पुण्यकृत तेजस होकर के शास्त्रोपदिष्टम ऐकात्म योगेन वीक्षित शक्त शास्त्रोपदिष्ट ऐकात्म योगेन वीक्षित शक्त ब्रह्म ज्ञानी कनिष्ठ हो पुण्यकृत तेजस होकर के योगेन दिया योगी सूत्रादि उपासक हो योग शास्त्र सिद्ध हुआ दो ले लिया योग सूत्रादि उपासक अतः योग शास्त्र तो चित्तवृत्ति निर्ध संपत्ति समुचय प्रकार महा ब्रह्म ज्ञानी कृष्ठ सन पुण्यकृत सन तत्फल महा शास्त्रोपदिष्टम एकात्म वीक्षित सकता योग समाधिना साधना मेलनम योगेन वीक्षित हो सकता फिर योगेन क्या है योग तो तेजस योग है क्या पुण्यकृत तेजस योग हो गया तो योगे ने क्या था समुच्चय न मिलन न साधना न मिलन है न वीक्षित हो सकता तीन साधन ज्ञान पुण्य और योग ब्रह्मवित्वादिनाम अपरोक्ष ज्ञान है न समुच्चय भी अपरोक्ष ज्ञान है न ब्रह्मवित्वादिनाम समुच्चय भी मोक्षे न सौस्ति प्रत्येक सामर्थ्यादि इति आशंका। तो ये तो जो कोई कहते जो कहते उनके पर शंका अपरोक्ष ज्ञान है ना उनका समुच्चय हो मोक्ष के साथ है वो समुच्चय नहीं साधना प्रत्येक सामर्थ्यादि एक एक कैसे मुख्य हो सकता है ब्रह्म ज्ञान हो पुण्यकर्म हो तथा योग हो ऐसा शंका होने पर वो जो कहते समुच्चय समुच्चय बाद उत्तर देते हैं परम सिद्धांत अभी कुछ नहीं कोई कहते उसके पर शंका होने पर उत्तर देते हैं परस्परम व्यपाश्रित यथोतं साधनत्रयम् एकार्थ सिद्धये लं स्यान् नान्यथेदं त्रिदण्डवत् यथोतम साधनत्रयम् परस्परम व्यपाश्रित्य एकार्थ सिद्धे अलम स्यात् अन्यथा इदम त्रिदंडवत् न तीन दंड अलग अलग मिला करके बांध लेने से हो जाता है उसमें वजन रख लेंगे नहीं दो अंतर रखेंगे दो पर लग रख लेंगे त्रिदंड दो भी नहीं रहेगा चूल्हा भी कहीं बनाते तीन पत्थर रखेंगे तो वजन करने के लिए जाते जहाँ जहाँ वजन करने के लिए लेकर जाएंगे बड़ा जहाँ कहाँ तीन बांध से इधर तेनी में ये नाचने वाले देखा नहीं भी बांधते दोनों तरफ बांध के उसके तार में चलते जहाँ कहाँ लगा दे ये दृष्टांत बढ़िया तीनों साधन से ही प्राप्त करेंगे एक से नहीं होगा नहीं त्रयोदंड मित असंबद्धा कुड्यादि निर्मात मरादि कुड्यादि नहीं बना सकते तथा इदमपि साधनत्रयम् असमुचितम् न मुक्ते पर्याप्तम्। विद्या तपस संयुक्त और विसर्जय तस्मरणात्, ऐसा विद्या तप दोनों मिलकर विसर्जय क्रम समुच्चय समुच्चय व साध्यते, इस सिद्धांत पूछा है। समुच्चय क्रम से या सम समुच्चय तत्र आद्यम अंगे करोति, ये तो मानते हैं पहले पुण्यकर्म करे योगाभ्यास करे फिर वेदांत वाक्य से ज्ञान। समुच्चयमस्माभिः यथा भाणि तथा यदि व्याख्यायते न दोषः स्यात् तत्र मानस्य संभवात्। अयम संचय यदि तथा यथा अस्माभिर् अवाणी यदि तथा व्याख्यायते अयम समुच्चय यथा अस्माभिर् अवाणी यदि तथा अयम समुच्चय व्याख्यायते न दोष स्यात् तत्र मानस्य संभवात् प्रमाणे अथा कर्म समुच्चय कोई आपत्ति नहीं। द्वितीय प्रत्याह इतोऽन्यथा चेद् व्याख्यानम् क्रियते बुद्धिलाघवात् दुनिवारेह साप्नोति युक्ता दोष परंपरा। ये तो अन्यथा चेद् बुद्धिलाघवात् व्याख्यान क्रियते तदा दो यह दोष परंपरा युक्ता दुर्निवारा सा आपनोति, जैसे दो निवारण नहीं कर से दोष परंपरा प्राप्त है। समुच्चय व्याख्यान बुद्धि दुर्बल है मित्र बुद्धि लाघवात् बुद्धि दुर्बल आते लाघवात् दुर्बल उक्ता विज्ञान कर्मणो त्रेधा यदि उच्यते इत्यादि कर्मण त्रेधा यदि उचित उक्ता जो उक्ता भाष्य में है श्लोक में सापनोति युक्ता या उक्ता उक्ता विज्ञान कर्मण त्रेधा विज्ञान तीन तीन त्रिधा यदि उच्चेत त्रिधा समुचय कहाँ ये त्रिधा शब्द से आया कहीं नहीं वो तो आया है त्रिधा तीन तीन मिलकर के समुचय कहाँ आया शास्त्र बुद्धि से ही कहते हैं सत्योग्न ये शब्द नहीं है साधारण त्रय में एकादशी देर हम नहीं ये जो शब्द ऐसा नहीं ठीक है भी नहीं। हाँ साधारण त्रय त्रिदंड बता आ गया यहाँ क्या दिया उता विज्ञान कर्मणोस त्रेधा यदि उच्येत इत्यादि इति शेष त्रेधा यदि उच्येत इत्यादि अस्माभिः समुच्चय अयम यथा भाणि तदा व्याख्यायते तो ये जो यथा अस्माभिः अभाणि तथा दि व्याख्या अभाणी कहें अपने सिद्धांत ने कहीं कहा होगा उसको भी दिया होगा इसने उसमें नहीं कहते उक्ता विज्ञान कर्मण त्रेधा यदि उच्येत इत्यादि इत्यादि इत्यादि इति शेष कौन से इत्यादि उक्ता उक्ता इत्यादि इत्यादि में कही गई अब अपने द्वारा या आपनोति या उक्त दोष परंपरा, ये दोष कहा गया विज्ञान कर्मण त्रिधा यदि उच्य तो। यदि कहेंगे तो वहाँ ये दोष परंपरा कहेगी कि या दोष परंपरा उक्ता, दोष परंपरा कही गई कहाँ कही गई, विज्ञान कर्म त्रिधा यदि उच्य तो इत्यादि, पहले कहीं कही या नहीं है। ऐसा कोई कार्य होगा। हाँ ठीक है। हाँ ये हाँ ये फास्ट ही जोड़ लियो अपने दे, लेकिन कोई श्लोक विज्ञान कर्मण त्रिधा, हाँ वही तो विज्ञान कर्मण त्रिधा देशो दाया ये ना कर्म विज्ञान कर्मण त्रिधा ये हाँ 357, लेकिन ये नंबर जो दिया है वो नहीं मिला 357 में देखो नहीं तो तीन सौ सत्तावन नंबर तो दिया उसमें। अच्छा सूची में देखना पड़ेगा तो दिया तो ठीक है। तीन सौ सत्तावन में 457 तो है, 81 87 हाँ विज्ञान है तेरे प्रधान सम, दोनों कोई प्रधान ये प्रधान तो है सम प्रधान। हाँ ये प्रथम इसमें तेजा यदि से समझे तो एक आत्म तत्व 357 तो मिल गया। ये जो संबंध वार्तिक इसमें सब अच्छा संख्या ये अलग ये संबंध वार्तिक 357 ठीक है जी। हाँ वो इतने संबंध वार्तिक 357 इसमें क्या नंबर दिया है 81 7 81 पृष्ठ में अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक यहाँ संबंध भाष्य लेकिन तीन से हो जाएगा 357 तो वहाँ 200 कहा गया था जो 200 है विज्ञान कर्म थे यदि चेत इत्यादि तत्र मानस्य संभवात इत्युक्तम ये इसमें दिया था 90 में व्याख्या है तेना दोषस्य तत्र मानस्य संभवात इत्युक्तम व्यंजन कर्मणा मुख्य साक्षात ज्ञानेन असमुच्चये प्रमाणमः अपुण्य पुण्यो परमेयं पुनर्भवन या अपुण्य पुण्यो परमे यम पुनर्भव निर्भया शांता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। अपुण्य पुण्य परमे शांता सन्यासिन यम पुनर्भव निर्भया शांता सन्यासिन यम यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। यम प्राप्नोति तस्मै मोक्षात्मने परमात्मा स्वरूपाय नमः। मोक्ष परमात्मा स्वरूप है माने साक्षात ज्ञान है ना समुचय ज्ञान से कर्मा समुचय भी विवेक ज्ञान है स्वस्ति इतिहास त्यज त्यज धर्म अधर्म च उभे सत्याने ते त्यज उभे सत्यानिते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ये ज्ञानस्य कर्म संशय भी विवेक ज्ञान है ना कर्म समुचय, तो ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा विवेक ज्ञान के साथ समुचय ज्ञान से कर्म समुचय भी विवेक ज्ञान है ना, ज्ञान से विवेक ज्ञान है समुचय कर्मणा समुचय भी विवेक ज्ञान है ना सोचती ये ज्ञान है समुचय तो विवेक ज्ञान के साथ नहीं नहीं समुचय तो नहीं है कस्य तो तो ज्ञान से विवेक ज्ञान है ना समुचय न नहीं नहीं ज्ञान से विवेक अर्थतः ज्ञान से विवेक ज्ञान है ना ज्ञान से यही अर्थ होता है ज्ञान से विवेक ज्ञान है ना समुचय अस्ति तो ज्ञान से विवेक ज्ञान नहीं वो तो ठीक है तो ज्ञान का विवेक ज्ञान नहीं समुचय जो कहता है पूरा पूछी किस ज्ञान का किस विवेक ज्ञान के साथ समुचय कहेगा का विवेक ज्ञान के साथ समुचय पूरा पूछ जो कहता है नहीं उसका अर्थ कर्म के साथ करेंगे तो भी ज्ञान कराएं तो विवेक ज्ञान वो तो ज्ञान से समुचय विवेक ज्ञान है ना ऐसा समुचय नहीं यदि यहाँ नहीं कर्मा समुचय कौन कर्म समुचय लेंगे ना तो विवेक ज्ञान है ना नहीं विवेक ज्ञान से करना चाहिए ज्ञान से कर्मा समुचय भी विवेक ज्ञान से सोचती ये कहना चाहिए यदि ब्रह्म ज्ञान को नहीं लेकर विवेक ज्ञान रहा है वह सत्यंत तो या तृतीयांत नहीं करना चाहिए तो विवेक ज्ञान से स्वस्ति कर्मा समुचय विवेक ज्ञान से कर्मा समुचय अस्ति कर्मा समुचय कैसे तो ज्ञान का समुचय ज्ञान से विवेक ज्ञान है समुचय कर्मणा मुख्य साक्षात ज्ञान है ना समुचय कर्मणा कर्मणा मुख्य साक्षात ज्ञान है ना समुचय कर्म का साक्षात ज्ञान है ना समुचय नहीं ज्ञान है ना कर्मणा मुख्य साक्षात ज्ञान से कर्मा समुचय विवेक ज्ञान स्वस्ति क्या संगीत है उसमें उसमें त्यज धर्म मधर्म से कह करके तो विवेक ज्ञान का ज्ञान का कोई कुछ नहीं सब कर्म में सब कुछ छोड़ है सबका त्याग करने से ज्ञान को छोड़ के बाकी सबका त्याग किसी के त्याग कोई समस्या नहीं वो तो हो जाएगा श्लोक किंतु हाँ कारण कुछ उसमें भारती के सारे में कुछ श्लोक ऐसा है अच्छा हाँ सारे में तो कुछ थोड़ा बोलते ही जरूर ये दोनों श्लोक हैं ये शांता संन्यास से तेज धर्म में 58 इधर नीचे समय सोचिए ना दोनों के और यहाँ लिखा है ब्रह्मवेत्ता भी की स्तुति पाई जाती है अतः उससे ज्ञान का समुच्चय स्तुति के साथ हाँ स्तुति के साथ ज्ञान का समुच्चय हो सकता है आगे वो तो अब इसके बाद आगे हाँ तो और ये बताया है यहाँ कि वो समुच्चय का पहले खंडन हो चुका हाँ। है संबंध ग्रंथ में अच्छे संबंध ग्रंथ दे जाए कर जाइए क्रम समुच्चय कहिए तो ठीक है निराकरण इसमें प्रमाण भी है क्योंकि तत्र मानस संभवाद जो कहा ये कहा हाँ तो वो श्लोक तो रखा है किंतु ये जो एक संकाय का है ठीक है तेने रख देख ओह